Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familie tue, quam tibi offerimus ob diem, in qua Dominus noster Iesus Christus, tradidit discipulis suis corporis et sanguinis sui mysteria celebranda, quesumus Domine ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, ed in electorum tuorum iubeas grege numerare. Per Christum